ब्लैक होल का हर पहलू, उसकी पुरसरार खामोशी से लेकर उसकी बेपनाह ताकत तक, अल्लाह की अजमत और उसकी बेमिसाल हिकमत का एक जिंदा सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि कायनात का हर जर्रा, हर कानून और हर मजहर एक ही खालिक की तरफ से है, जो हर चीज पर कादिर है और हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह की तख्लीक में उसके मजीद हैरान कुन निशानात को दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।